الذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين وَنَجْعَلَ لَهُ کوشش کئی کو باطل اولو محضرون فعذاب دبا حضر ولشی جربتار ولشی مختنو حیاتنو کے کما شبعات مشرکان جوان چکا بزرگان یا نافرشتے دیزور خلق دیزمون میں زیموار دی اور دیزوری بلان کی اختیار دے داری جواب شو کبینزو تحیبو سرا چلارا مجزد ہوئی دوی لاس کې د خپل مشته په بلور د ریګو سره د هغه جواب وشو باندې دا وی او اجزي الله ذکر دا چې هغه ځان له الله د عاجز دي او چې کله د الله تعالی شاهي فرمان یعنی چې په کائنات کې بلکہ محبوب تبا دا خبرات پر گندری نه په بنیاد باندې نه کوم د دې اجر او مال الله را کوي د پیغمبر کار دنیا کې دغه دی او دا د پیغمبر د متقیانو کله هغه په دې اجر او الله او دا په سوره انا و ملک بانی اللہ وی زمانی بی دی خلق دہو آیا جدا اللہ تعالی دا وحدانیت بیانون دا قرآن کریم دا تعلیمات و عوضلائل باندی خفصیش سمجھر او خفص تولم عزغو باندی مقصدی او بنیادی خبره باندی دا زمان دار او زمان تری دارا چه دا اللہ مخلوق ہے دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا خبر کم آغیتا دا اللہ دا ذات او دا اللہ دا صفات دا جندلوشی او دا اللہ متعدد دا اغیر اجیدا جورشی کلدشی و مضبوطشی دا اغیر اعمال دا شریعت متعدد دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق شی او در دا زندگی مرام او مقتد کردی دا زمان لارا زمان تریدارا او سوک زمان تعدیدار دی دا غیدا اللہ دی نوم دا دنیا دی پتارا تریدا دا دار کول توفیق راجی اللہ را پلیدن ذکر کری او خلق زیاد پدیل نکویگی د پیغمبر الله دنیا د سلام علیږي اکبر الله دنیا د سلام علیږي خو مزدی تا دا یو سړي چې موږ په ولادت یو بیا الله موږ له عذاب ورسره راځي نو کبي والے تل خپل او اکبر صحیح او د پال پاتل بار صحیح اندازه لګي مجھے دربانی تصور داخل شید دیابل دیو سکن انتظار میں چیگی او زد اولینات خدود را چه اللہ وی وطال اللذین وی آتسان کفرو چه انکاری کرده کافر بھی انکاری کرده کفر عدل کی حد خدود دوائی کفرو انکار کرے دے یا کفرو حسا آج پت کرے دے لیکن سرد کوئی نہیں کئی لبیاں ہو دا آوے انکار ماندہ ہی جدا سرے حد دباوئی و حد پتائی زدہ کی اللہ تبارت و تعالی ذکر کئی جو وجاہدو گیا وقتے کرتا انبوسرم چکالا پیغمبر دلائل پیش کرلے لبی اغربانی وچنو کا جدا حق او سج دلائل دی ذریع یقین کرو وجاہدو گیا جاہل انکار ہو کر انکار ہو کر آلان کی ذریع یقین کرو جدا خبر حق ادا یو سره راشی قرآن درازی و قرآن کریم آیت کریمہ بیانشی داری ترجمہوشی دا آغی ترجمی پرانانجی دا آغی اغا تشریح و تفسیروشی فا آغی بانی غلط عشیدارتشی او سریف اجیدہ با آغی بانی ثابتشی دل پر راشی جوانا خود اللہ کتاب پر ہوا ناو پر آنی قریب ہوئی او ذکر دا خبر راشی تینی خودیا شیطان راشی او ذکر و ارتفاق تکی و ایتا دمرا مدجد مخالفت کرد اشید اللہ بسکے تو اللہ ای وجہ حدود رہا داوینه انکار به وسته کنادا آرکو سهم آلان جو زرده یکی نکره و بریوانه چې پیغمبر کوم پیش کړ دا هغه سجده دا ټول ارض د الله د اعلان بنیاد کیږي چې واده قرآن نه انکار کړ او قرآن چې سوال دا صحیح نه مني او غلط ګڼي دا تورات چې ویلي دي دا انجیل چې ویلي دي نو نه به هغه تورات منم او نه به هغه انجیل منم لکه بعضې ناپوه خلک وي یا پوهه وي چې هغوی ته مسله بیان کړي چې دا د الله کتاب دی قرآن کریم دی دا چا ویلو دا چا دا مانا چا کړې ده دا پلاني کړې ده یله ملګریانو ترجمه ده زه نه وایم وایه دا شیخ اویس صاحب کړې ده مولانا محمود الحسن رحمه الله دا مانا پلاني په ګلوبل پلاني عالم کړې ده وایي نه دا ملګریان مانا مانا دې دې باندې مانم مونږ یو چا مانو دا فرکار کو ور اڑو مانو دا دنه مرم جلے دنه مرم علاج بکی گی مونږ یو گاوانجیو زمان پی علاج نمک تی خبر را و مشران و خبر بولا حضمت آبانی کیسو مقاتمی ہوا نمردان نمو خلق دلے را چار دی لاره لا مقدمه پایلا او جبه دا خلاف دا سلاوان کا دا جل مخده و بس نمانم بای جبار راولا دا چاوانا ای تکل شوه نیمانم چکلی دران کور دا ایو در خیر آلوه نیمانم جبار دا راولا دا جاوانا دا پلانی سنو نیمانم بس نیمانم که مرشو بس نیمانم بس بلا خبر نو کچابو دیو خیال بی نیمانم بس نیمانم که مرشو بس نیمانم ولد دا قرآن وی وی نیمانم ولد دا حدیث پیغمبر وی وی نیمانم ولد دا صحاب و اکرام ویلی وی نیمانم ولد دا ایمام اشتهیدینو دارنگی ایمام و حدیثین و ایلی و اینی منم ولد دا علمائی جو بند و ایلی و اینی منم بند نی منم دا آوالی و نیوی مادوی دانگلی و اینی منم دو زبر جو و نیوی زبر این آلا مستی ری وقال الذین کفرو اول را کسان جو کافران دیوی لنؤمن بهذا القرآن شر ما إيمان لا يوقف القرآن شر منا شر لما يوقف ولكن هذا القرآن خلي ولدي داور بين الله كتابه ولدي لكن سورة بني إسرائيل في شروطه إن لزم الزبار بني مخر سورة بني اسرائيل يا سورة عسراء ودي جيم نمبر ايادو قولي إذا نظم الزبارات جيم نمبر ايادو وآتينا موسى الكتابا أول كرم منها موسى عليه السلام ده الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اگر دول امونگا وائل دائن دکارا دبن اسرائیلو سوک کے اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چپنی سیدی زمانا پرسو کارساز تورات کم دو مسئلہ وا چا اللہ و ایمان تورات راولے گا او اغم دبن اسرائیل دبارا ہدایت کرو او آلو کے مثال اکلو کہ دو زمانہ بلکو کارساز مدر ہوئی اللہ تتا حضور من دونی وکیلہ چیرے رکن مکن گرامی را حقو انداز سکنا سے رکن مکن پیرے بس دان رکن کوئی ہے برابر ہو یا برزا کے برابر ہو قرآن کا توجہ اور کوئی تو قرآن یہ جو لفظ دل زیاد کی مدینے دیوہ کے ہو پتہ لگی نا رست میں پتہ لگی بیا لیکن دیوہ چیز تم چینے یہ جو حرف پتہ جو کمیروں سمرے سکونہ ہو آئی ہے لتا قرآن کریم میدان میں ہو ولا بالذي او نا آوا نبارا ایمان رارو بلنا یدیر چد دینا اولان دیدی اگر چند آو مسانا دا نتاولو نا آوا منو یوم نمنو دخل اللہ اینو کی ہی کہا اللہ دزید دیر انکار انجام او بہو دینے کلا چدا اللہ عدالت بولارے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ اَوْ كَچَرِ اُوِنِ تَرَا جِذَالِمَانَ مَوْقُوْخُونَ وَإِنَّ رَبِّهِمَ اُسْكَوَلِ وَشِيُّ رَانْدِ رَخُلَ رَبُ دَرَبُ رَانْدِ بِشْكُرِشِي دَا اللَّهِ عَدَالَتِ دَا اللَّهِ عَدَالَتِ اُولَارِ اللہ ویرجو بعضم الى بعض القول واپس قیب آباد دنی بعض دا خبری یوہ آواز پرن اولیاء کرام بزرگانو یا پیغمبرانو چی مشرکان لگیلیو او دائی تزاد کے صفات تو خدای منل لتا عیسیان و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلاوی یوہ و آو حضارت لگی کہ اللہ رب العزت پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دعاو مور عیسیان و ران نے حیرائی علی اور اللہ کو دوائی اَعَلْتَ قُلْتَ لِلَّا تَتَّخِذُونِ وَهُمِّ يَعِنَا عَلِهِ مِن دُونِ اللَّهِ تَا خَلْقُ تَنَجُو شِمَا اَوْ زَمَا مُرْ خُدَایَان کا ارزازان خُنی صحیح دیتا اللہ نا اتا ہوا اللہ تعالیٰ بطور رجت او دلیل خدا رسایان امانی پیشتی کیا ویسا پتہ ہو لگی شیزان سلام خددی خبری خلاف دنیا کی دعوت چلو لیو او خلق بدانی جو شیل اللہ ربی و ربکم بابدو آزا سرات مستقیم یکن اللہ تعالی زمان اوزاد رب لے پرورش کا ان کے تربیت کا ان کے لے آقا و مالک و حاصل سے باب حضور عبادت و خاضات وی آزا صراط مستقیم دالا لنی آزا پیغمبر کو دنیا کی تاوی جو آوزی کی عرص صرال اوزی نسال اسلام ابن اللہ نے اللہ نے اسلام کو صلاة نے تو اللہ پہ عفش گئی شددئی دا دعوی شدئی دنیا کی کم اکولا شدتا و دولنگی جدا غالت آوا اویو آوا باطل پرس پیرانو او باطل پرس لیدرانو او باطل پرس مجیرانو چا خلق گمراکر عبداللہ کے مبارک رحم اللہ ذکر گئی وَعَلَّفَتَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَعْبَى رُسُولٍ وَرَعْبَانُهَا دل چلے عوصریوں تبکو تباہ کرے یو کمران تا که تباکرن لخفل کرسی دبارا او یو ناکار علماء او بل ناکار کلانو دیتریو تفکو تا اللہ دین تا نقصان رسول لطول بر او داتول لخفل جان جلال لخفل شام سرکتا و لخفل گیرے دغوده او دخاندانی اجارتانی دکایمول نباره دادارو نکرودی لداخلت و لعلاء عدالت دی در اخبر موریدان و شاگردان و او چاچ و لزنداباد ناری لگوده دعاید طلبا دعلاء عدالت دی اولاری لده قرآن خود ذکر کردی سبحانه تبیور سبیلنا واللحمل خطاکم مذر ویرد ایتصیدا کتابتا داوری شیو اللہ امانی و دیو اللہ وحدانیت امانی او کازداز حجد روا بغیر اللہ نفر سبنشتے او دا درگاونا و دا درونا دا آستانی دا تول جلی تبیه که سنن ملاویگی سچی ملاویگی آ اللہ نغلی اللہ نغواری در تسمت ایمون بسرانی آتار گناہ زمون نغواری دا ایمون بسر تبیه کاری ملی ایتا بیعون سبیلنا اولا امیل خطای آتون زمان پا طریقہ آدھئی آدھار گناہ زمان دوارے اللہ ایدئی و زمان عدالت دولاری یرجعو بازوم وقت قریبا بازو دلائی الابا جنر کول بازو تجواب دا یو بل دواد اصل اصبول بدل دکی دنیا کے خبرے کثیر خاص ہے موجود لباس ہے اور بیمار میرے اور اخراج ہی بنے اور جو دو پرسان کے زمانے جاتے اور بھی بے دیو بل مریض علاج کری یو بل دب اصل اس بورے اور بنے ردی گئی زکا داخل کر داشخبنے پرسان کے سماز ہلو ایتو بیچه و داتر سرده ها سپیشلسته ملیگا سپیشلسته اگر یه مقصد روزی داخل بلو بیر مرو بیر کیا من روز روزی خلق کھا دنیا تول دنیا پا عذاب کرے را تول دنیا عزی نتانگا را ایتو بیر مقصد مخلوق دیتی دوا یرو بی مقصرہ مستوی خلق دائی ناسی جل رخل کار روزگار کئی جل رخل کاروبار کئی شرط از اللہ رفی کار کئی جل رخل دنیا کار کئی آراداتر سے ابلا یہ قرد بی مقصر از اگلال وردوی راتر سے مال اسو جل دے آغا دائی تروغ رمدے وبصا ملي کوپري کې دا تمازوري تا دل بدلو دا دې نو بازه مې نور مازه ته کې اچوما اذن پر دې پاتې تا مازه کې کار لري ته دې ته کوپره کې مازه دي قران کریم د بیانې د الله د دین د شریعت خبره ورته دا کله چې الله رب العزت راولي وي نو مخکې دې مخکې صورت کې مونږ ویلو کنه چې هلته الله راولي وي د اخر کې وګورئ چې هغه نمبر یې ده اخر وروګو کې شروع کیږي وقالوا ایمدی ربنا یا رب زمونږ سردارانو وقبرانو مشرانو فأضلوا السبيل نمو خطابوا سبيل آرنا نمو نخل سردارانو مشرانو منو نار دوراتا او دائر خبرم ممنلا کاغا دو دنیا مشرانو کاغا مذہبی مشرانو نمو آئی بزروانو اس دریمو پر جکرے دا قرآن او دا حدیث منمال دا اللہ دا اللہ انہیں خدا جو آمان کی صورت غرطان کے اون اللہ ذکر کرو شنم از عبارت و لزم از عبارت زروس را اللہ وائی ویوم آجا عبد الظالم على یده قام رضا چو چکون بغیئی دما مخالب دا اللہ دا توید امخالب دا اللہ دا نبید سنة الظالم ویوم آجا عبد الظالم على یده بگیر حسین و محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکونا لگئی اید ابو ایلا و ایلتا آیا سوس آیا رمان لیتنی لم اتخذ بلانا خلیلا ایکا شما بلانی ذرا دوستانا و تعلق لگا جو کرے لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ابتدأنا خطائق ما زد الله كتابنا فزعينا شد الله كتاب ما ترائي قرآن رأي بياني دو أرضو النسلو وقابلاني ظالم رأي زماو در دنیا کی تعلق زما کے لئے تو نہیں ذرا ناسی اجدو اے اخواب کی بسکاشی بپلانی ذرا زما تعلق لئے بیدر دا اللہ دی کتاب نا خطا کرے ہم ازم اصلے تحرود نا خطا کرے ہم آزا ذکر مبارکن اللہ وی تا ذکر تنسیات نادا جو دفیر و برکات نادا کتاب دے جیتے ذکر مو بذکر مبارک رہی سیاد و خیر نادا کتاب دے لیکن اللہ نے توحیل مصدرہ شریعت احکام دی سوال و بیا یو بلدہ سلس بولے گئی یکول الذین سبعیبو وَاِذَا آتَتَانْ شُكَمْزُورِ گَرَلِ شُوِو دیکھو وہ اُجھے کے ناسو نا امہ وَاِذَا لَحَسَانِ کَمْدَرَنْ شِكَارَو اوال دبل خلیدہ دے قتل تاوما کنزل کل دیبا ناسو دیا کاکا تاوی خلی خلی کنزل کل اتا جمعات و ملاد و استاد و نویر و لانی تیرا سرا فنشو جی آجی سنگا جل دے بس جیونا و امام بنیت نیت دنو بس یقول اللذین اصدو عیبو وائی باہا کسان جی کمزوری کرنشیو او استاد و مسلحازی کہ جس کلو جامو علاوی نی اجیبے بے سنگال لے اجی غریب سرے نواد بروان جانو والی او اجیبے بے رہے ہاں استاد رو تو جب نقلے استاد جی نا استاد رو آواب آلے نو یہاں جی وی جزم گا والدی امام بنیت نیت جنو اتو کو نیتا لے کناز دیگیا اور قرآن درس دیگیا تیر نجینا ولی جیتو کو استغفر اللہ ولی ممکن انگارے زمانگا لگا قرآن لازارا کی جایانا سبتی تاو جستا تطلار دی کراتا کم الار خولے دا لگا شیطان دا اللہ اردان را اللہ لسبتی ولی برا تیتو آجے اجرتا مغلی راتے ہیں جمعات جمعاتے ہیں کار دی ویلو ما دې پادو سره دې پادو جما ما الله سره وځلی دا چاره جامع اچولې دا لري یا سری یا شری یا برجی او دې دا خپل خدای خواري او دې زار چې په دې اړه ورمې دا وړلې چې ګورې زال به کپړې بدلې کړې دې او دا زوی دا زمونږه پاجي دا مونږه ځان وښلو هغه مالدار چې هغه غاډه غاډه کاټرې جوړې هغه په کاټرې کې هغه هغه ورو ورو چې راشي هغه به غاډه چې ګنې ځان نه وي سره دا خو نه ورو نه لوتا نه وي لا نه وته نه دی وذا الاوي نقول الذين استمعوا او وایبا جزان چې کمزوري ګرنی چې ولذین استغفروا او جزان ته جزانې ورګرلو اته بیا دې په جلیل په هغه لري چې ګرنی نه پرمته یې پړي ایا لازم سماتو هي درماتي او یا دا جلوس کروارو لو ویګانی نه پرېواتو ایا ویګانیو اداي دا وڅلي للذين استغفروا ايګزان تا جزانې ورګنلو اوزان به ور ورګو اوزان به دوه د ګلګو ورګو هغه پر کې به والو او نو یا شامله به پرې دوا اوزان به ور مولا جو کرو چې زکاتی ما او زمکتی ما زا اللہ ما یما اوزم مولانا یما زفلانے یما دیگلیم للذین استغفروا آئے نتانتا چیزانی غرگرلو وفیسا تنیلی تیانا قالو ورشم تا فلانیم مخدوم و فلانیم مخدوم والی غلرشم اتا تا ویتا تیسکتا وادایا اپا دیوچا وردن نشنو باتی جنت چکر برزا خیلی زمو وزیر اعظم دې دې کو وردان نه کا هغه په پښتو دروازه وردان نه کوي دې نه کیه ورته دې په ځای کې ماغره شته نه نو دې په ځای کې انسان ماغره نشته او چې هغه وځه سوای دې دې وې خاصه قالوا لا انتم كفرين واذا سهل كل مؤمنين وخام وخاشو مهمونگا ایمان رالو نکی کتاو کنو ایمونگ ایمان رالو اولی دوری خواب در ممتا سمنا کری ای قال الذین استدبرو او ایبا آگتانو چزانی غرگنلو للذین استدبرو اې ګزان د تاج کمزوري ګڼل شو انا هرو تدل لازم خاطا مونږه دا ټولچا انا هرو تدل لازم آیا مونږه باندې کړی وای تاسو ان له دا د هدایت لا هدایت کتاب ته وای ځلا پیغمبر دا وای شریعت وای صحیح لار شریعت خدا من برګری وای موږ در ځای چې قرآن درس نماز ای بعد ایز جا کوم فزارې کرا چرالې تاسو ته هدایت کراوې نو موږ ملګری بل کولتم مجرمین پایځوی تاسو په خپل مجرمانه خپل راځي چې کوپر خارا خو خبره مو نه منه دا د اوسې په مونږ راوي دا ټول په تر کې وقال الذين استضعفوا او وایبا کزان چې کمزوري ګڼل شي آل الذين استكبروا او کزانو دا چې ځان یې غړګنل او نا تاسو شرطا تاسو په پاریس کې وای تاسو کله لا کار کړې تاسو نو خوینا ګورن چوم نه لرته بل ما کړو ویلې ولاره چې مگر د شپې او د ورځې دا او دا صدا دا او شپه او ورځو لکه یو سړی وایي پلانیه دا کار چا دا کار جوړولو کوي دا ما اینه را چاله را دې دیوال کړ دا کړه ته خو دا اینه را دې تا کړه دوی ورته وایي تا څه کړه دا ورځې وشپې کړ یا بل مکر الليل والنهار بلکه مکر تاسو د شپې او د ورځې زمونږه پرځلو او چې کله ورځ د قرآن د درس په لاره لاړم نو ما خطر به زما کوزه کې ولاړ وې اما دا یې پلانې که کنه نه راګاګل چم به ته روانې تیر مې ولنه لا پاره کړې یا چې نه راغله په انجیران را جمع کرا نو دشپی برابس راد لئی دلازی برابس راد لئی سہار بمان را چاہی نوان کری چی کسی کے بارا تولار وئی دی خودمو نا بل مکرول لے لگن نوار ترے جا دشپی ستاسو مکر مونگا پسیو ازان نا برادس برگان جو کرو ازتا مرون ناس کل آجی تاسو با حکم کم رونگا تاسو با مونتا بینا کولا اللہ کبورا دلائے تاسی انکار کم رونگا راج ترید را دیتا سی چید اللہ و حدانیت نمانو و نجعلا نو اندادا اچوکر نو آورا اندادا برابر داو پاس فتن کے نور چکا اللہ اغصفات تخدائی کے دعوت رفض و برابر روپانو دا امراتا بھی دا امیت رہے ویلشی دا امیت رہے بری پوری دا اندی مولا لخلے خبر علا دا اندی پرسیت لخلے خبر علا دا اندی بلچا لخلے دا بیگا پرن میں پر بیلا جن کے درسو سوال بھی میرا ہے جو پیر خبرہ بولا کونڈی ام با خانے تا جزے جاچ بلا میخ اولاری ما جاتا بلے تا نو دگے تو کچھرو سی آگیا تا بلا بلے تا جو دگیا اگر پیروے تو میں نا دوم را میخ رجا و را خلق را ہوئی میں کم را رجا و نوے موت دا بلو ما او موت دا مداو اندوانے پر صدی پیرا سارے ام خوالے پیتے ام خوالے دی کیرے ام خوالے اندوانا را ایتا کسی مادے لیتے موز کد آنے کئی مادے سے کئی سردی را مولیدان ونی چیدے خانہ تاتے تا موز دی مائیر رسو کم مائی ما بوزے گا رنزان تا چې ما دا وایي چې زه خانه کا دې ته ځم چې دې خانه کا را پیرا دایو کې چې دا هم کې تا نه کړه تا دې جو خوراک نه کوی چې دې کوم لږ نه دا شیر و باندې کا نو دا چې نو را دل کرا دې او دې او دې خپل ما دا وی دای څه کړو پیراجه زمون کلی کې بنوارو وې زمون کلی کې پیر دې خپل نه وی آغا تا چالی چیرا دا پلانی وی چه ما تیر سوی با یو موز لیشه کمدن او را سری خانه کابی تا چه زیو تا ما زیمر دا موز خانه کابا جو تا ما نیتا و دا وی آشیتا دا وی دیرای کری را تی کوکا که چه کم کس ناس دی دا گوگلی چه خارخی چولی دارت کار دی ایچی آوالا لیو بیا و د دې راز ما کار نه وی دا چې ما زیګر مو شروع شي او کوم کا درا شي او د دې په راګي دا کار را کوي چې په مالا را شو د ګل دنګ ورکی ته دا د واج ما خانه کا دې ته مول نه راسو نو بیا وا چرال چې هغه د ګل اواز په الله او پر شروع شي دې په لاو ټولګه شروع ایتا و دلیش ما خالا تحبیتا و روش اولاد و علاوار گوا یا میں بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو نو تلوار ہوا جو ماں تھا دشمن میں نہ تو کوئی جب سے بازو بہت جتنا زیادہ لینا خط پڑے گی یہ ماں اور نئے سدھائے والے دیدی آپ لا رہا اس سے نمائتا اس سر کے چرچا معذری کا لیکن نمائی گھر بول رہے آج رسول ہو جب یہ پاؤں گے ہمیں رسید رہو یہ ماں دے کے دائیں والے دیدی آپ لا رہا اس سے ماں کے روڑا خلق دار بھی جگہ رہا اندر کا نشیر کہ ہر سمجھ ہر سمجھ ماں کے قرآن نو نو لاؤری تو قرآن و نوے ادارہ نو کانوی گنگیان دی آو تدے کے گمگنو پاس میں نو اللہ کے لئے دے جب کوئی ماں نے پتی کی نہ پوئی گی ادھر بڑا آتار کی کہ خام خام بل مگر لے والنا آلے اس نام روننا اللہ قرآن دلائے جا چیر کارو کود اللہ رتوئینا و نجانا لہو اللہ دا اصحب لہو اللہ للا تا اپنا صفاتوں کی برابر نور و اصحب لتا مدا او بٹا وزیخ بیمانی اثر یاد ارداد رہے گا کار وزیر فرمانی ایران بلا سر قطر کی راہ سے شیبان بلا سر راہ سے قطر کی جو سے ہم چرکڑی ہوں برا برا سواد نشتے لما راہو لعذاب ارکانا چنئی ہوئی عذاب ای وہ تیتانو چرکی عذاب کنا زمون دوارے اللہ وجعلنا الاغلال او مجرد منگا توکنا فی آنات الذین کفروا فسدنو داغی کتانو کے چکا پھر دی اللہ اسفر کے موارد توکنا واسم فہیہ ادل ازغانی فہم مطمئن او توکنا لیتی سکیے دی زن دارم شوی گاتی اور اثر میں آج بار جو لے کر وہ نشی کا دے اور بہت دے والا بے رہی ہے چوری اور جو جو نہ بلا بنشی اور کو لے دیتا الا ما كانوا يعملون بل الذين عملوا جدی با کول وما ارسلنا في قرية من نذير او نبی علی گلے مونگا فیس یا اکلی کی سو پیغمبر یرون کے سو پیغمبر بڑا لے بیان دے شروع دے یا حج پرس عالم بڑا لے او بیان دے شروع دے اِلَّا اَتَعَلَ مُتْرَفُوَا مَذَرْ رِبَا بَدْمَسْتُ مَالدَارِ بَارِكِ تَعَلِقِلِ او مَالدَار بَدْمَسْتَ شُو اوئی بہوئے اِلنا ایکن المنگا بما تعاما صلا ارسلتم بی چتا سولی کلشیر ای پاگے باندے کافرون انکار کون کیو منگا لیتا سالا مسئلہ نو بھرو اِلنا ای مسئلہ نو بھر انکار کو او دلوائی شخام نو غالتیو جب علیہ نے بکار دارے موہ و بیادہ اللہ بدی شکر آرد جب اللہ بدی شکر تو اللہ آغا جانت امرا مال اولاد ولو آرکی جب بدی شی تو نمرا چھ مال اولاد دیر را کردے قدان دین نخالا چھ موند اللہ بدیو کرد دیرانی امائی دی دنیا کی ممخیو حضی ممخیو حضی ممخیو امار اس کو کاتانا سو ابلانی یہ روجی مومو خوالے اور تکلے ہوگا خلو یہ اتنے مارے دے ہو نتائی وائی چھتی دنیا چھو مخیو او آوال ایسا مخیو وقالو روائی دائی لانو اکثر اموالن ممنا دیلو کمالن کی و اولادن او با اولاد کی چدا دنیا یا لا خطر را وما نحن بالمعذبين ادي منا عذاب دنكي اخيرا جرا دم سنوائي مونگا اللہ بری نشو دا مونگ دا اللہ مغلو دا یو نمنی دا چبن کل پچار سبانی زان نمازا ختم کری اجمعات تر رازی ویدو دا مونگا رسا پارے او دا اللہ آغا خلق پوکے چی دائی رسا پائی مولا دا سوئی مونگا نگو خرز مونگا سپارے او اجمعات نگا خلق دا سور تباکرے لیکن دیکھ سپا سپا دیشو ویدار اللہ و خلق خود جلی سپائی اندانی اخبر سپا روی وما لحن ابن معذبین نیمان ازابیدون کی اداو ایترانا خودانا دیتر اللہ سنوائی ورگر ادرانی خودی در بیل کلیو کی خودی کردی درشی کل او آیا دما بیغمبرا الا ربی ابو صدر للکا تکینا نارم زمان ولا قویر ازتا لمن یشاو تفارد آتا جبا غیشی واسن کافر از خمال بورا زال اللہ خوکتی ویاد دیوه او تنگریر ازتا چالا جواری ولیکن لا تفرن لات الائی علمون لیکن زیادہ دخل کل آنو کوئی گی تی قدیم نا کوئی گی دلوائی گی نجمال اولاد دیوری کی نداد اللہ خوکی دا ذکر والا مال اولاد دیروائی کئی دا اللہ دا غایت خوکیدو مایار شدن او مال اولاد ندے او ایمان او من اتعلق دے مخی آیات کے لئے علاقی تفصیل رازی انشاءاللہ مخی دیوائی وانا دنگا دا آوی اکی دیو دا مادو توبی کراشی چا خاطر اللہ کی دیو اللہ زمانتو اللہ لاردن علماء کا اللہ اللہ زمانتو تولن رضا شروع دنیا تن اس قطن لگی اللہ تر آو مرگ مرا والا تسوشی تر رضا شروع اللہ زمانتو مرگ تر آتونا مخی مخی اللہ تو زمانتو رضا شروع یا اللہ تو زمانگا رضا شا اللہ زمانگا تولو والگون او نماز کا اللہ یا اللہ تو حق باتی اللہ مانگا افتدامت نصیب کا یا اللہ تو زمانگا قرآن اچھی دور آتا اللہ را نصیب کرا اللہ تو انگا نزیاد کی آنے کے جہالت عزتی کیلئی اللہ مرا ورا یا اللہ زمانگا زندگی دختر قرآن و سنت کرو دا دوا یا اللہ زمانگا دا بچی زمانگا نسلونا آدمان خادمان پاسدانان دا قرآن و سنت دا اللہ یا اللہ تیری موجود دور دیو فتنونا پا امان کا یا اللہ چکم بچی زمانگا مساتر دی اللہ تیر دور دیو فتنونا پا امان کا اللہ یا اللہ تیز حفاظت ہوگا یا اللہ تعالیٰ زمانگا تول ماحول یا اللہ تعالیٰ دخل دین غلبہ کارمتا یا اللہ رجو کا حاصل جدو حلیرون اللہ تعالیٰ زمانگا معاشرہ کو امان گا اللہ یا اللہ زمانگا معاشرہ دخل دین درم باگرن کا اللہ کمومنان مسلمانان چلتر شیری اللہ زمان مور اقلاب نور مدنان مسلمانان اللہ دولت مخبرت نصیب کا یا اللہ تب رحمت نو کا اللہ دو گناہون نے برگزر ہو کا بچہ مور اقلاب دوارا یا ورد رفیو اللہ تب لہور میں جو برکا دوا شوا سوچ بیماران دی اللہ شکر کا منو نور کا زمان دو دس ملگرو کے حکاوان آئی ندی بزنا ندی لرم و دنان مسلمانان سمرا چی بیماران دی اللہ تر نصیحت کامل آورتا اتنا سر تکلیف دے اللہ تر تخفل پر زکان مانے ختم کان اتنا سر غمو پر اشانی دا اللہ تبارک و تعالی تیرا میرا پا امانی کا اللہ من دا حرام دا تباری نوسرا تا اللہ من دا دا حلال کبائی اصدار اللہ تعالیٰ پیدا کا اللہ یا اللہ تعالیٰ دا تاکو شرعو حضار ادو زمر ادو نبی کشمیر او افغانستان د فلسطین او د شام د مسلمانانو الله دین دادو کار او یا الله دې د دې ظالمانو نه الله خلاص کار یا الله تبارک وتعالی دې د دین دادو کار یا الله څوک چې ملګرتیا کوي د دې ظالمانو الله دې مال د خنزیرانو کا الله دې خوار او ذلیل کا یا الله تبارک وتعالی موږ تاسو امتحانات مو وساته الله دا څومره کسان چې الله ستاسو عزیز کتاب ته ناست دي او چا چې کوم کوم غږ واورېده الله به ټولو جوړو کې کورونه